leden. Een ijzeren long is een groot apparaat dat vanaf 1927 werd gebruikt om polio-patiënten te helpen met ademen. Paul Alexander moest vanaf zijn 6e, toen hij verlamd raakte, in die long liggen om te overleven. En hij is zo 78 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen periode met zon. 14 graden dan in het noordwesten tot 18 graden in het zuiden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. De meeste files zijn inmiddels opgelost, maar er zijn nog steeds veel problemen bij en rond Eindhoven, want de A2 Maastricht-Eindhoven is in beide richtingen dicht. Aan de zuidkant van de stad komt er problemen met een gasleiding daar. Het gaat ook nog wel even duren voor de weg daar weer open gaat, is de verwachting. Het kan nog enkele uren duren. Het verkeer staat vast op de wegen rond Eindhoven. Veel mensen rijden om en dat veroorzaakt veel vertraging. Omrijden kan ook via de A73. Dat geldt voor het verkeer in beide richtingen. Wat verder nu nog opvalt is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart zijn ze bezig met het asfalt. Dat wordt gerepareerd. Er is er één rijstrook dicht daar en de vertraging is nog een kwartier. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Op het laatste moment werden lingeriemodellen geweigerd bij een modeshow in de Sint-Janskerk in Gouda. Wij wilden heel graag meedoen met het grote modespektakel. We hebben toch heel veel energie, tijd en kosten ingestopt. Dat is gewoon hartstikke jammer. Jammer, maar lingerie past niet in het huis van God, zegt het kerkbestuur. Is dat terecht? Daar gaan we zo over debatteren. De kassa rinkelt voor tbs'ers. Dat stond vandaag op de voorpagina van de Telegraaf. Veroordeelde criminelen moeten soms een tijdje wachten voordat ze kunnen beginnen aan hun tbs-behandeling. En voor die wachttijd krijgen ze een financiële compensatie. Is het terecht dat deze criminelen wachtgeld krijgen? Praat ik over met misdaadjournalist Mick van Wely van de Telegraaf en met tbs-advocaat Job Knoester. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Hallo. Mick, jij schreef dit stuk vandaag. Om wat voor bedragen gaat het? Wat krijg je als je moet wachten op de tbs-zorg? Nou, dat gaat om relatief kleine bedragen. Het hoogste bedrag wat in de afgelopen jaren is uitgekeerd is zo'n 7000 euro. En het begint heel laag. Eigenlijk is het een soort staffelbedrag. Je krijgt in het begin 275 per maand. En dan na een paar maanden krijg je wat meer en zo loopt dat op. Maar dat zijn nu nog redelijk kleine bedragen. Maar als je kijkt naar dat de wachttijden enorm toenemen en ook het aantal tbs'ers dat in de wacht staat toeneemt, dan zal dat bedrag fors oplopen de komende jaren. Ja, want hoeveel veroordeelden gaat het nu die zo'n uitkering hebben gekregen? Nou, gisteren was de stand nog 170. En vanochtend werd ik gebeld door een tbs-advocaat die vertelde dat er inmiddels 180 in de wacht staan. En minister Weerwens heeft zelf al aangegeven dat dit probleem eigenlijk alleen maar erger wordt in de toekomst. Dus die wachtlijst zal zeker toenemen. Ja, want meneer Knoester, die veroordeelden die moeten wachten op een plek bij de tbs, die zitten dan in de gevangenis te wachten, hè, denk ik. Nou, het probleem is dat heel veel mensen de combinatie krijgen van een gevangenisstraf en tbs. Ja. En dan zitten ze eerst die gevangenisstraf uit. En pas als die straf erop zit, worden ze op de wachtlijst geplaatst voor een tbs-kliniek. En ja, die wachtlijst is inmiddels heel erg groot. Ik heb een paar cliënten die al bijna 2 jaar op de wachtlijst staan. Maar dat is wel raar, want als je 20 jaar een tbs krijgt, dan weet je eigenlijk 20 jaar van tevoren al wanneer je naar de tbs moet. Ja, je zou inderdaad denken, is de oplossing niet heel simpel door de mensen gewoon eerder op de wachtlijst te plaatsen, al tijdens de gevangenisstraf. Maar dat gebeurt dus niet. Dus als iemand nu 10 jaar gevangenisstraf heeft en tbs en 10 jaar zit erop, ja, dan zit je daarna nog een jaar langer in de gevangenisstraf en in de gevangenis te wachten op de plek in de kliniek. Maar dan krijg je wel wachtgeld. Nou ja, kijk, dat is heel relatief. Mick zei het al, het gaat om kleine bedragen. En bovendien is het wel goed om te beseffen dat die schadevergoeding, die is er dan. Maar er wordt eerst gekeken, wat staat er nog open bij het CJIB? Nou, onder andere wordt dan gekeken in de eerste plaats van welke schadevergoeding moet je aan slachtoffers betalen. Heb je dus nog daar boetes staan? Heen. Ja, precies. Boetes dus ook. Ja. Ze krijgen meestal niet eens zelf op hun rekening bijgeschreven. Eigenlijk maak ik dan niet meer mee dat mijn cliënten het geld zelf bijgeschreven krijgen, want het gaat dus naar de slachtoffers waar die recht hebben op schadevergoeding. Joost Eertmans van JA21 die stelde vragen over deze zaken. Minister Weerwind voor rechtsbescherming. Hij had graag meegepraat in deze uitzending, maar moest na een debat in de Tweede Kamer. Daarom spraken we hem voor deze uitzending en vroegen hem waarom hij boos is. Ja, wij vinden dit vooral een trap naar de slachtoffers van deze tbs, dus de nabestaanden. Die mensen hebben veel leed op hun schouders en worden hierdoor nog eens extra geconfronteerd met het feit dat de tbs'er, de moordenaar soms van hun kind, toch nog weer wordt beloond. In dit geval voor het wachten op een plek. Ja, heeft hij een punt, meneer Knoester? Nee, natuurlijk niet. Meneer Eerdmans weet dat heus wel. En eerlijk gezegd denk ik zijn partij zich gedecimeerd bij de laatste verkiezingen. Hij moet nu wat doen. Hey, dit is gewoon voor de onderbuik. Hij heeft één zetel. Eén zetel nu. Ja, kijk, meneer Eerdmans die begrijpt heus wel dat al jarenlang, zo'n 20 jaar geleden, heeft Hoge Raad gezegd in Nederland dat na 4 maanden wachten er recht gaat ontstaan op schadevergoeding. En in de jaren 90 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat ook al vastgesteld. Dus we weten al heel lang dat de regel is, als je eigenlijk in de gevangenis zit terwijl je er niet hoort, dan heb je aanspraak op schadevergoeding. Ook als je daarna het TBS moet ondergaan. Ja, natuurlijk, want niemand wil toch onterecht in de gevangenis zitten. Kijk, de straf zit er al op, hè. Laten we wel even het onderscheid maken tussen, aan de ene kant heb je een straf, de gevangenisstraf, en de TBS is een maatregel, een behandelmaatregel. Dus dan zit de straf erop, maar dan moet je de behandeling ingaan. TBS heet geen straf? Nee, TBS is een maatregel waar mensen worden behandeld vanuit het eerste oogpunt de veiligheid van de samenleving. En daarna, als dat kan worden georganiseerd, dan terugkeren in de samenleving. Oh ja. Mick, wat vind jij? Is het terecht dat mensen die wachten op een plek in de TBS worden gecompenseerd? Nou, ik ben het in grote lijnen eens met meneer Koester. Kijk, het is zo, het is nou eenmaal bepaald. Hè. Als je bijvoorbeeld lange tijd onterecht vastzit voor een hoger beroep, dan krijg je ook compensatie. Ja. Dus wettelijk valt er geen spel tussen te krijgen. Alleen voor nabestaanden en slachtoffers voelt het wel raar. Ook al krijgen zij wel een deel van dat geld of dat geld terug. Hè, in veel gevallen, ook niet in alle gevallen. Maar dus daar valt geen spel tussen te krijgen. Alleen ik kan me voorstellen dat het wat aversie oproept bij slachtoffers en nabestaanden. En ook al wordt het niet gezien als een straf. Iemand zit daar niet voor niets, wordt behandeld omdat de maatschappij beveiligd moet worden ook. En om die mensen uiteraard beter te maken zodat ze terug kunnen keren. En dat is uiteindelijk voor iedereen goed. Ja. Het is natuurlijk niet vrijwillig, dus het is wel een straf, zou je zeggen. Nee, dat is het natuurlijk eigenlijk. Ik bedoel, je mag het niet een straf noemen, want het is een behandeling. Ja. En het is uiteindelijk heel goed voor de maatschappij dat die mensen worden behandeld en terugkeren zodat ze minder gevaarlijk zijn. Maar ik kan me voorstellen, ik heb heel veel reacties gehad vanuit nabestaande slachtoffers die zeggen, ja, het maakt me niet uit hoe het nou precies zit. In ieder geval, feit is dat ze geld krijgen door een fout van de overheid. Ja. En dat is waar, want ik bedoel, ze krijgen compensatie voor het feit dat de overheid er een puinhoop van maakt. Ja, voelt niet goed, meneer Knoester. Nee, Mick heeft in één punt zeker gelijk dat die overheid hier een puinhoop van maakt. We zagen 11 jaar geleden, toen is onder kabinet Rutte 2, Fred Teven, die sloot toen 3 TBS-klinieken, omdat er toen wat leeg stond. Die was staatssecretaris voor Justitie toen? Hij was toen staatssecretaris, ja. Fred Teven. En dat was een hele onverstandige beslissing. Toen zei iedereen al, doe dat nou niet, want over een paar jaar hebben we die capaciteit weer nodig. Ja. En dat zien we nu. En vooral sinds 2017 zien we dat het aantal TBS-opleggingen per jaar bijna is verdubbeld. Wat is er toen gebeurd? Sinds 2017 werd Anne Faber om het leven gebracht door een man die eerder is veroordeeld geweest voor gruwelijke verkrachtingen, maar daarvoor geen TBS had gekregen. En de gedachte was, had Michael P., de man die Anne Faber om het leven bracht, nou maar wel TBS gehad, dan zou misschien Anne nog geleefd hebben. Dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker, maar die gedachte is wel begrijpelijk. En vanaf dat jaar zie je heel veel meer TBS-opleggingen. Ja, en al die TBS-klinieken waren er 3 gesloten, zegt u, en daardoor was er geen plek meer. Nee, en al het personeel waar dat nu werkte, want daar is wel het grootste probleem, dat ze andere dingen gaan doen. Ja. En elk jaar komen er nu meer TBS'ers bij dan er de TBS uitgaan. Dus het verstopt. Die groep groeit. Ja. Ja. Mag ik daar nog aan toevoegen? Het is niet alleen een capaciteitsprobleem. Ook dat personeel speelt dus een belangrijke rol. Het is heel moeilijk om in de gehele zorg, niet alleen de forensische zorg, goed personeel te krijgen. Je ziet heel veel jong personeel, dat ook wel eens een relatie aangaat met de TBS'er, of in elk geval niet voldoende gepokt en gemazeld is om goed aan te voelen wat er in de kliniek speelt. En dat is heel belangrijk voor de veiligheid. En ik hoorde deze week nog van een directeur van de TBS-kliniek die zei, wij krijgen wat wij binnenkrijgen, dat moet nog eens een keer compleet omgeschoold worden, omdat TBS vraagt om een hele specifieke kennis en ervaring. En die mensen die binnenkomen hebben dat gewoon niet. Dus ik denk ook dat je echt moet kijken naar die opleidingen. Dat je eigenlijk specifiek voor TBS-klinieken mensen moet gaan opleiden. Want gewoon een zorgdiploma is echt niet genoeg. Nee. En die TBS'ers, die problematiek wordt ook steeds complexer en complexer. Ja, we zeiden net al, die wachtlijst zou je eigenlijk veel eerder kunnen maken. Want als je 10 jaar plus TBS krijgt, dan kan je al 10 jaar van tevoren bepalen dat iemand over 10 jaar de TBS in moet. Waarom gebeurt dat niet, Mick? Weet jij dat? Ik kan het antwoord daar niet op geven. Dat is een van de zaken die eigenlijk zo logisch lijken. En toch gebeurt dat niet. Ik denk dat je dat heel snel moet aanpassen. Want daarmee zou je dat probleem inderdaad kunnen oplossen. Wat je nu ook ziet is dat er bijvoorbeeld heel veel TBS'ers zijn die in een kliniek zitten die naar een longstay moeten. Hè. Dat is de afdeling waar je in principe gewoon altijd blijft zitten. Daar zijn ook al 35 mensen. Dus die en ze stromen die door naar de longstay en ze houden plekken bezet in de reguliere TBS-instellingen. Ja. Kijk, net wat meneer Knoester zegt, is dat er destijds niet goed is over nagedacht. Ja. Zowel de DEI, of eigenlijk heeft de DEI en het kabinet hebben zich rijk gerekend met de zogenaamde daling van de criminaliteit. Dat is onzin. De criminaliteit verandert in Nederland. Het is heel erg korte termijn denken om te denken, nou oké, we sluiten de boel. Tuurlijk is het achteraf denken, maar ik denk dat er gewoon een kapitale inschattingsfout is gemaakt. Tegenstanders die hebben het over moordenaars en verkrachters die geld krijgen alsof ze daar lekker van op vakantie kunnen, meneer Knoester. Wat vindt u van de sfeer rond dit onderwerp? Nee, ik denk dat die sfeer rond het onderwerp dit soort problemen mede veroorzaakt. Hè? Want je zal maar jong zijn en een mooie baan zoeken. Ja, wie wil er nog in het TBS werken? Dit maakt het allemaal niet makkelijker. Terwijl we eigenlijk als samenleving juist heel zuinig zouden moeten zijn op het TBS-systeem. Want het maakt ons land veiliger, dat weten we. Uit de cijfers al jarenlang, hè, dat na het TBS mensen 3-4 keer minder in herhaling vallen in ernstige delicten dan wanneer ze zonder behandeling uit de gevangenis komen. Het helpt. Ja. Het helpt. Dus we zouden ook er zuiniger op moeten zijn. En dat is ook eigenlijk het aantrekkelijker moeten maken voor goede mensen om daar te willen werken. Maar bent u dan blij met zo'n artikel in de Telegraaf? Of zegt u van, nou, doe maar niet? Nou, de afgelopen dagen was ik wel blij met een aantal artikelen die Mick heeft geschreven. Het artikel wat dan vandaag verschijnt, ja, die chocoladekoppen, dan denk ik echt, waarom doe je dat nou? Want je weet dat Eerdmans dit soort dingen gaat roepen en Eerdmans die zegt daar gewoon dingen die hij wel weet. Ja, Mick? Ja. Ik weet niet, kijk. De afgelopen dagen was prima. Over onze kop is altijd gedoe. Ik bedoel, wij zetten het soms wat stevig aan. Feitelijk valt er in het stuk echt helemaal niets. Het is een strikt feitelijk verhaal zonder enige subjectieve iets. Nee, dat is niet waar. Het is gewoon een feitelijke weergave. Er zijn vragen gesteld, er is antwoord opgegeven. We geven keurig netjes, zetten we uiteen. Hoe hoog die bedragen zijn, waar het ministerie tegenaan loopt. We hebben nog een andere TBS-advocaat aan het woord gelaten. We hebben ook nog duidelijk genoemd dat het deel wordt gebruikt voor compensatie. Okay. Dus nee, daar valt denk ik helemaal niets op aan te merken. En dat er een stevige kop... Nee, maar wat er gezegd wordt over Eerdmans is inderdaad wat Thijs net zegt. Hè, dat moordenaars en verkrachters die gaan zitten cashen. Dat is eigenlijk de sfeer die hij daar laat ontstaan. En om zeker, te beginnen joh, zit er, en niet alleen maar moordenaars en verkrachters in het TBS, hè, want ik heb een cliënt bijgestaan, die zat 15 jaar in het TBS voor het afpakken van een tasje van een mevrouw die niet gewond raakt. Hè, dus er zitten ook hele andere type mensen in TBS. Okay. Mick, ik heb een man die zat 30 jaar in TBS voor een inbraak waarbij die iemand verbaal bedreigd heeft. Hè. Dus het is niet alleen maar moordenaars en verkrachters, we hebben het over een hele gevarieerde groep mensen. Ja, oké. Okay. Laten we even nog teruggaan naar Joost Eerdmans. Als hij met een bepaald citaat komt of hij stipt iets aan, dan ga ik daar niet het mes in zetten. Nee. Hij heeft het recht om dat te roepen. Zo werkt dat gewoon. Ja. En mag ik nog één ding zeggen over het negatieve imago van het TBS? Kijk, ik ben ook uitgesproken voorstander van het TBS-systeem. Dat roep ik ook overal, dat schrijf ik en dat meen ik oprecht. Ja. Dankzij TBS is onze maatschappij een stuk veiliger geworden. Dat betekent niet dat we niet kritisch moeten zijn op zaken die de fout gaan. Nee. Dus wij kunnen niet zeggen, joh, we stoppen nou met kritisch schrijven, want dan komen er meer mensen in de TBS aan. Dat is zo werkt het niet. Nee, ik wil nog even naar Joost Eerdmans. Die vindt dat kritisch moet worden gekeken naar de bedragen die worden uitgekeerd. Die passantenvergoeding is een feit dankzij jurisprudentie inderdaad van het Hof in Europa en de Hoge Raad. Waar ik wel vraagtekens bij heb, is twee dingen. Eén, de hoogte van die vergoeding. Dat hebben we zelf in onze regels vastgelegd. Dat is dus gemiddeld, de afgelopen jaar zo'n bijna 2000 euro per TBS'er. Nou, dat zou ik wel aanzienlijk omlaag willen schroeven als dat mogelijk is. Daar gaan we zelf over als Nederland. En het tweede is de wettelijke verankering. Hè. We hebben de norm overgenomen in onze wet op de forensische zorg. Misschien is dat een haakje, daar wil ik in ieder geval aan werken, om te kijken of dat ook kan veranderen. Dat je die mensen niet per se een vergoeding hoeft te geven. Misschien wel uitzicht binnen een bepaalde termijn op een TBS-plek, een behandelplek. Maar waarom moet dat in geld worden uitgedrukt? Nou, meneer Knoester, waarom deze hoogte? Nou, ik heb er hele andere gedachten bij. Ik denk, we weten het sinds 2007 al, dat de Hoge Raad deze koers heeft uitgezet. En ik zit nu te denken, al bijna 20 jaar, misschien moeten we opnieuw naar de rechter om die bedragen te laten bijstellen, maar dan hoger, omdat we al heel lang weten dat dit probleem er is en dat nog steeds niet is verbeterd. De overheid kon het weten, zegt u. Ja. Ze kunnen het weten. Dus ik denk dat als je dit blijft doen als overheid, dan moet de schadevergoeding hoger worden. Okay. En ze moeten de problemen eerder oplossen. Ja, meneer Eertmans is er niet bij, dus die kan niet reageren. Mick, een alternatief, is dat wenselijk? Ja, vind ik moeilijk. Ik weet niet of je, die bedragen nou hoger moet maken of lager. Eigenlijk vind ik het een vreemde constructie dat je, er een vergoeding voor krijgt. Ja. Het is nou eenmaal vastgelegd, dus daar moet je, aan houden. Maar ik denk dat je, kunt denken aan, andere mogelijkheden. Ja, misschien iets over de TBS-tijd. Kort, als je langer in de gevangenis zit, dan korter naar de TBS of zo. Ja. Goed. We hebben nog een reactie van... Kijk, je bent pas uitbehandeld als je uitbehandeld bent. Maar ik vind het idee dat je daar nou geld voor krijgt, vind ik ook niet helemaal oké. Luisteraar Jan... Prima, maar... Ja, luisteraar Jan zegt nog... Er zijn ook mensen zoals mijn zoon die in de TBS-kliniek zit omdat de GGZ geen capaciteit heeft. Komt dat veel voor, meneer Knoester? Ja, dat is een heel groot probleem. Ik zie in toenemende mate mensen in de TBS terechtkomen omdat er in de GGZ onvoldoende is gereageerd op wat ze eigenlijk nodig hebben. Het gat tussen de gewone GGZ en de TBS is veel te groot. Maar dan heb je niks crimineels gedaan en dan moet je wel, dan ga je wel TBS. Oh, ja, dat gebeurt ook. Hè, dat mensen die eigenlijk een plek nodig hebben in de GGZ... Ja. Maar die is niet beschikbaar. En er zit een groep mensen in TBS-klinieken dan. Ja, dat klopt. Goed. Ja. Helder. Dank voor dit gesprek. TBS-advocaat Job Knoester en Mick van Wely van de Telegraaf. En Joost Eertmans van J21 ook bedankt. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Is een modeshow met lingerie in een kerk ongepast? In de Sint-Janskerk in Gouda vinden ze van wel. Daar was eergisteren een modeshow van lokale modeondernemers. Maar Maria Kolenbrander mocht op het laatste moment van het kerkbestuur toch niet meedoen met haar lingeriecollectie. Wij zijn een stijlvolle lingerie speciaalzaak. Dus ik had natuurlijk niet zoiets van, we gaan een modellen in een heel pikant lingerie set door de kerk laten lopen. Dat zou ik zelf al niet passend vinden. Dus ik had zelf wel zo van, we gaan het op een hele stijlvolle, chique manier doen. We hebben toch heel veel energie, tijd en kosten ingestopt. Dat is gewoon hartstikke jammer. Ja, hartstikke jammer of hartstikke terecht van de kerk. Daar gaan we over praten. Dat doe ik met Alice van Veghel van de Laurenskerk in Rotterdam. Technofeesten en lingerie zijn daar gewoon welkom. Nienke Graafland van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft vreest juist voor de vercommercialisering van kerken. En ik begin met Jaap Verijn. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat je allemaal zijn, de directeur van de Sint-Janskerk in Gouda. Ja, dat Goudse modespectakel vond dus plaats in uw kerk, de Sint-Janskerk. Was het een succes? Ja, het evenement zelf was echt verrassend een groot succes. Het enige is wel, het is echt overschaduwd door die discussie in de krant en nu in de media over de lingeriewinkel. Ja, maar dat is voor het goede doel ook nog, begreep ik? Ook voor het goede doel, inderdaad. Waarbij voor ons ook meespeelt dat het belangrijk is dat het om lokale ondernemers ging om een echt even een duwtje in de rug te geven. Ja. Maar verder was het ook een commercieel evenement georganiseerd. Zij moesten ook gewoon huur betalen. Maar het is wel zo, als je de Sint-Jan huurt, ja, het is een museum, we zijn evenementenlocatie en vooral ook kerk. Daar gelden wel bepaalde voorwaarden. Ja, want u zit niet in de kerkraad, u bent directeur van de stichting. Van de stichting, inderdaad. Ja. Ja. En we zijn ook geregistreerd museum. Ja, en die stichting die beheert het gebouw en die bepaalt dus wat er wel en niet in mag. Ja, ja, ja. Waarbij we natuurlijk rekening houden met verschillende functies en in dit geval ook met kerkgangers. Nou ja, dat was dus niet helemaal duidelijk vanaf het begin, want er is wel degelijk aan deze lingerieverkoopster gevraagd van, door de mensen van de modeshow, van doe je mee? Ja, precies. Nou, dit zal waarschijnlijk eindigen als zo'n geval dat we het op een misverstand gaan houden. Nee, ze zijn maar daar ben ik echt nog niet aan toe. Ze zijn anderhalf jaar geleden de aanvraag binnengekomen. En toen is meteen door mijn collega al aangegeven. Ja, jongens, let op, er zijn wel beperkingen. En het is regelmatig ook te sprake gekomen, over gediscussieerd. En uiteindelijk, eigenlijk was het een beetje verrassend dat we 2 weken van tevoren een draaiboek kregen. En we dachten toch even van, nou, we checken even welke winkels meedoen. Ja, en daar zat de lingeriewinkel tussen. We hebben ook meteen aangegeven, ja jongens, dat kan gewoon niet. Waarom was dat voor u meteen duidelijk? Waarom is dat ongepast? Nou, dat is iets, als je erover gaat nadenken, dan is het nog best een ingewikkelde discussie. Ja, want ook veel kerkgangers zullen lingerie dragen. Ja, reken maar. Ja, nee. En ook wat het Latent betreft natuurlijk uitstekend zo'n winkel. En alleen, wat het punt is, heel veel kerkgangers die hebben daar gewoon echt geen goed gevoel bij. Die voelen zich echt voor het hoofd gestoten als zoiets in hun kerk zou gebeuren. Die willen wel lingerie dragen, maar niet dat het in de kerk geshowt wordt. Ja, niet om naar te showen, inderdaad. Ja. En dat zijn echt van die dingen van, dat is een kwestie van een beetje beetje aanvoelen. En ik merk ook wel uit reacties, we hebben dat goed aangevoeld. En overigens ook goed gecommuniceerd met de organisatie. Ja, die hadden dit kunnen weten, zegt u? Nou, ze wisten het als het goed is. We hebben het er echt over gehad, soms in de voorwaarden. Ja. Alleen wat je wel merkt, en dan gaan we toch wel een heel klein beetje richting miscommunicatie, misverstand. Ja. Zij hadden een heel ander gevoel erbij dan wij hadden. Ja, want ze hadden ook nog weer nette lingerie uitgehaald. Ja, althans, precies. Veel bedekkende, ik weet niet of dat netjes is, maar veel bedekkende lingerie in ieder geval. Ja, dat is toch eigenlijk geweldig. Dat in de voorwaarden staat van, het mag ook niet te bloot zijn. Ja, het is een beetje een lastige discussie, hè, want je wilt ook niet een soort modepolitie gaan uithangen. Nee. Maar je merkt wel dat het heel anders geïnterpreteerd kan worden. Ja, mevrouw Van Veghel, had het bij u gemogen? Nou, een pure lingerie-modeshow had bij mij ook niet gemogen. Ja, ik zeg altijd, je hebt je een beetje te verhouden tot ook de kerkelijke gemeente natuurlijk in zo'n kerk. In Gouda is het denk ik iets orthodoxer dan bij de Lauruskerk. Dus daar zijn vast iets meer mogelijkheden. Maar ik zou toch ook wel daar serieus over nadenken. En misschien had ik het ook wel niet toegestaan. Maar ik vind in dit geval was het helder dat het niet de bedoeling was en is er niet aan afspraken gehouden. Dus wat dat betreft ben ik natuurlijk altijd voor afspraak is afspraak. Maar het is het is altijd bij een kerk met een multifunctionele functie moet je bij alles wat je doet nadenken. Ik dacht dat bij u alles kon. Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, wij houden rekening met elkaar. We hebben andere doelstellingen, de kerkelijke gemeente en mijn stichting. Maar we streven wel hetzelfde belang na. En dat is het relevant houden van zo'n historisch gebouw in de stad. Ja, dus, maar een modeshow waar niet alles kan bij de Lauruskerk. Waar ook een bedekte lingerie bij zit, dat zou bij u ook niet kunnen, zegt u. Of misschien net wel. Ja, ik twijfel een beetje. Als onderdeel van een hele modeshow waar alle, in dit geval, Goudse ondernemers aan meedoen. Ja, ik twijfel een beetje. Okay. Ik had wel willen zien van tevoren hoe echt het er dan uitzag. Oké, dan wilde u de lingerie echt zien. Of we daar toch nog aanpassingen op zouden kunnen doen. Mevrouw Graafland, hoe is bij u in Delft? Of dit wel had gekund of niet? Ja, ik denk dat wij dat ook niet hadden toegestaan. Maar het gaat denk ik met name over wat ik hier moeilijk aan vind aan dansen of aan lingerie. Ik ben daar natuurlijk niet tegen. Ik dans zelf ook graag. Maar de vraag is een beetje, mag een kerk nog een kerk zijn? Mogen plekken nog plekken van betekenis zijn? Of is alles eigenlijk gewoon vier muren en een dak en kan je daar alles in doen? Ik ben wel echt overtuigd dat de stadskerken die wij hebben heel betekenisvolle plekken zijn waar die ook bepaalde waarden hebben. En dat je je dus moet afvragen van wil je daar dan dus ook alles in laten gebeuren? Ja, en is er dan nog verschil tussen protestant en katholiek? Want katholieke kerken die zijn echt gewijd, geloof ik. Hè? En die moeten ook weer ontwijd worden als er een andere activiteit in komen. Dat is bij protestantse kerken niet zo. Nee, in een katholieke kerk brandt altijd het licht. Dus daar is Gods aanwezigheid altijd zichtbaar. Ja. En dan ga je automatisch gedraag je daar een beetje anders misschien. Ja, maar u zegt ook een protestantse kerk is wel een misschien niet heilig gebouw, maar wel een apart gebouw. Nou, je ziet het bijvoorbeeld in Delft hebben we heel erg veel toeristen. En zodra iemand binnenkomt, doet hij vaak als vanzelf zijn pet af. Of pas had ik iemand die zei, ik heb helemaal niks met kerken. Toen zei ik, nou maar waarom fluistert u dan? Ja, dat gaat eigenlijk automatisch als je zo'n gebouw binnenloopt. Dus dat roept het gewoon af. Ja, mag dat gebouw dat ook zo zijn eigenlijk? Ja, mevrouw Van Veghel, wordt er bij u gedanst? Ja, er wordt best wel vaak gedanst bij ons, ja. Okay, en dat vind ik alleen maar mooi, want dat is ook een teken van verbinding. En het hele idee dat er in een kerk alleen maar religieuze activiteiten mogen plaatsvinden is nog helemaal niet zo oud. Want in de middeleeuwen werden de visnetten gerepareerd en hele veemarkten gehouden. Dus ja, dat is ook maar een betekenis die er later aan is gegeven. Dus, ja, maar waarom bent u dan wel terughoudend met de lingerie? Nou, omdat ik graag rekening hou met de gevoelens van andere mensen. En laten we wel zijn, hè, mijn dominees die kunnen mij ook af en toe wel achter het behang plakken. Oh. Maar wij blijven wel in gesprek. En ja, we moeten gewoon rekening houden met elkaar. Ja. Dus ik heb niet gezegd dat het kan of niet kan. Ik heb gezegd dat ik er wel serieus over na zou denken. Wat een goede vorm zou zijn. Mevrouw Graafland, heeft u wel eens iets gedaan waarvan u achteraf dacht, oeh. Nou ja, dat is iets van voor mijn tijd. Maar ik weet wel dat er wel eens een bierproeverij is geweest. Waar In Kloosters wordt bier gebrouwen. Nee, maar dit was dus op een zaterdagavond. En aan het eind van de bierproeverij liet iedereen zijn tap leeglopen op de kerkvloer. En op zondagochtend om 10 uur roken dus meer naar een sociëteit dan naar kerk. Ja, ja. Dat was een lastig moment. Ja, en u heeft wel eens een keramiek tentoonstelling gehad, begreep ik? Waar we op het laatste moment een blaadje voor een bepaald plaatje op het keramiek hebben geplakt. Wat? Omdat het toch niet paste in de kerk, ja. Want het was, wat was er aan de hand? Het was iets wat pornografisch. Oké. Dat is niet weggehaald, maar afgeplakt. Ja. Ja. Meneer Verheyen, dit is kennelijk gewoon jullie leven. Jullie maken elke dag dit soort beslissingen. Dat klopt inderdaad. Want wat mijn collega's ook aangeven, het is echt altijd een afweging. En het is echt een beetje maatwerk. Waarvoor ik wel pleit voor bijvoorbeeld die modeshow. Ja, dat vinden we echt wel een heel passend evenement. Zeker als het voor een goed doel is. En voor het goede doel, inderdaad. Ja. En ja, het is ook een manier, een kerk natuurlijk. Het is een gebouw met extra betekenis. Tegelijkertijd is het ook een gebouw wat er altijd al voor de gemeenschap is geweest. Ja, en dat is zowel voor religieus gebruik, maar eigenlijk ook altijd al breder dan dat. En we organiseren ook heel veel concerten. Ik denk dat het toch belangrijker is dan de andere evenementen. Maar om dat te zeggen, we doen wel Bach, maar geen modeshow voor het goede doel. Ja, dat zou toch ook niet goed voelen. Dat voelt ook raar. Mevrouw Graafland, u noemde net al even, je moet het niet te zeer vercommercialiseren, hè? Nee, ik denk dat er op dit moment best wel behoefte is aan plekken van zingeving of van stilte of van, ja. Daar zijn kerken bij uitstek voor gemaakt, eigenlijk, om het zo te zeggen. En daar gebeurt het ook al eeuwenlang. Dus ja, we worden een beetje gedwongen als stadskerken, denk ik, om onszelf in leven te houden en ons financieel in stand te houden. Want die stichtingen zijn er niet voor de lol. Je had ook gewoon een kerk de kerk kunnen laten en überhaupt niks commercieels kunnen doen. Ja, maar je moet toch iets doen om te zorgen dat je inkomsten hebt. Maar het is jammer dat we die kant een beetje op gedwongen worden. Terwijl er toch ook wel zoveel behoefte is in de samenleving, juist aan die stille plekken. En dat zijn we. Zou u het liefst geen stichting zijn? Gewoon, ik ben ook geen stichting, overigens. Oh, u bent geen stichting? Nee, wij zijn onderdeel nog van de protestantse gemeente. Ja. En ik ben wel echt, probeer wel echt steeds meer juist echt die kerkkant op te gaan. Ja, in de evenementenhal. Oké, meneer Verheyen? Ja, nou, ik wil toch aan toevoegen. Wij zijn wel een stichting. En uiteraard de commerciële kant speelt mee voor de instandhouding van het gebouw. Maar echt nog veel belangrijker is toch dat we die kerk willen ontsluiten. Gouden is natuurlijk beroemd vanwege de gebrandschilderde ramen, de goudse glazen. Dat is eigenlijk de primaire reden waarom onze stichting is opgericht. Ook als het niet commercieel was, zou u het doen? Ja, klopt. Bij wijze van spreken. Maar wij zijn ook niet commercieel, proberen we juist de kerk te ontsluiten door. Precies. En ik heb ook gelijk een relativering erbij. Want die goudse glazen, die museumkant, is eigenlijk door de week het belangrijkst. Maar we waren wel echt de allereerste in Nederland om entree te vragen door de week. Dat dan weer wel? Ja. 1749. 1749? 20 jaar voor Tijlers open gingen. Moesten bij ons door de week niet voor kerkdiensten al betalen om de glazen te bekijken. En met als doel om de glazen in stand te houden. Ja. Mevrouw van Veghel, voelt u de druk toenemen om wel genoeg ook geld te verdienen? Ja, maar ik blijf ook zeggen, eigenlijk net zoals meneer ook zegt, het is voor mij, natuurlijk gaat het om geld verdienen, maar daar gaat het niet alleen over, want heel vaak staan die stichtingen bekend en de directeuren daarvan als, ja, die verdienen geld. Maar ik vind het dus heel belangrijk dat je zo'n plek met de ontkerkelijking ook betekenis geeft. We steken ontzettend veel geld in het onderhoud van zo'n gebouw, dat komt deels ook van de gemeenschap. Dan kan je niet zeggen, ja, dat is alleen maar voor een bepaald doel. Dan vind ik ook dat je je breder maatschappelijk moet inzetten en ook ruimte te geven voor andere initiatieven, als ze maar verbinding tot stand brengen. Ja. En dat kan ook voor mij via dansen of een modeshow. Of een technofeest is ook geweest bij u, begreep ik? Ja, dat was een hele mooie avond. Daar hebben we echt verbinding gebracht. 2000 mensen. We hebben het orgel gebruikt als het grootste instrument van de kerk. En dat hebben we gecombineerd met techno. En wat mij betreft, er was heel veel ophef over. En we hadden misschien op bepaalde dingen beter kunnen letten. Maar overal gezien vond ik het een hele geslaagde avond. Kan met veel liefde. Kan het in de Sint-Jan, meneer Verheyen, een technofeest? Nou, een technofeest is lastig, maar een culturele activiteit waarbij bijvoorbeeld een samenwerking met onze organist wordt gezocht, daar zijn zeker mogelijkheden in. Ja, dus gewoon een orgelconcert. Nee, niet gewoon een orgelconcert. Het mag meer zijn dan dat. Okay. Om een voorbeeld te geven, want bij ons kan niet gedanst worden. Althans, dat voelt echt stans op de graven. Daar liggen ook mensen begraven. Voor een deel liggen nog mensen begraven. Tegelijkertijd een concert met een ballet. Dat is bijvoorbeeld absoluut toegestaan. Oké, dat mag wel. Goed. Ja. Nou, spannende dilemma's. Zeker. Voor jullie. Maar ook wel weer leuk om daar elke dag over na te denken, lijkt me. Dank dat jullie hier waren. Alice van Veghel, directeur van de Laurenskerk in Rotterdam. Nienke Graafland, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. En Jaap van Rijn van de Sint-Janskerk in Gouda. Dank voor jullie komst. Hier op deze zender is het nu tijd voor Andrew Makkinga met kunststof. Theatermaker Mouna Laroussi is de gast. En wij zijn weer terug met Langs de Lijn en Omstreken straks om 8:30. PSV speelt tegen Borussia Dortmund in Dortmund. Wie gaat zich plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League? Is dat PSV of Borussia Dortmund? Ik hoop PSV, maar dat weten we pas vanavond later. Dank voor het luisteren. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.